والحاصل بارين يه ده معنى اسمي و ده معنى خرفي تشبيه ورقلا ده مخصوص سرع چه جوهر و عرض بیاده گئی یو مثال جزیه پشک چه لکا ابتدا کسا چه عقل لحاظ مستقلن و بذات وکو بیاده معنى اسمی دو او بعد هم ده لفظ ده ابتدا پا خپلا دلالت کو چا تا مختاج نمیده تکه بس استوز ده شاگر تصابا کیای نویر تا چیز ابتدا مانا ورده کو کولی بیسو تایی بعد آیم ده ابتدا آیم ده ابتدا ابتدا مانا ده شروع انده مانا بکنه کسا ابتدا آیم ده ابتدا ابتدا بس ابتدا یایم بینامی ده مانا کولی بیسی بینه اس حدود دا یا لفظ دی ابتدا ورته بشه ابتدا معنا شروع کرنا از دې ابتدا معنا شروع او تو مقصد دا غاده چې ته د لفظ دی ابتدا معنا و د مختلف ته سکے ورشای اس دا لفظ دی ابتدا معنا چې ته ورشای په دا باندې سګ دلال کو په دا معنا باندې دا غیر بده او په دا دلالات کړو چې دای چته چې لفظ دی ابتدا دی ورته خپل اگر چې دلو ابتدا د څو شي د څه شي نه خوبي اجمالا سره راځي خو ستر ذکر کول ته څه نشته دا معنا په لفظ د ابتدا نه سپره طالب تر مالی مشه کته د بل متعلقات سره ذکر کا اجمالا متعلق سره ځین تر سی ها چې خو ابتدا خو د څه شي وي په څه شي خوبي خو که سات داس متعلق نه چې د لفظ د ابتدا ته محتاج دی چې معنا ذکر نه کې لفظ د ابتدا په خپل معنا سره نه کوي دا معنا یې سمش او معنا حرفی ده دغه ابتدا کلی چې کوم جزئیات دي لکه مثال بتاو ابتدا د څه شیدو اسایر دو اچانا د کوفینا یا د بصرینا ابتدا د څه شي کې د سبق کې د نخوامیر نه جی ابتدا د څه شي وکړه سبق ته وکړه ابتدا د خواروب کې ابتدا د څه شي فل ابتدا دی فدا سی ابتدا خود شایش نشی ابتدا خود څه څه شي خوش شروع کوي یا څه شي نه خوش شروع کوي دا څه ډېر جزئیات دي بیا هغه دا جزئیات دي څه دي ادا باندې هغه حرف دا معنا حرف دا باندې حرف دلاله کوي کسه هغه جزئی معنی څه دي پاشا د متعلق ذکر کول ضروري دي ا متعلق خو مخه ذکر کوي چې ابتدا د سیر دو د بصرینا یا ابتدا د سبق تو مثال د نحوامیر نه داس شو سبق ذکر کوي ا نحوامیر ذکر کوي ا سیر ذکر کوي ا بصرا ذکر کوي دا نه بل شي دا نه بل شي ویني دا جزئیات څه دي دا معنی حرفی دي په دا باندې حرف دلالت خو که څه په دا چې حرف دلالت کوم مستقلن دی نو خام خو هغه متعلقه د تفسیریه سره دي او سره ذکر کوي پراس دی امین په معنا او امین دا د پورا چې د ایږي تفصیلیات احوال په وړاندې اجزیات څه دي ایږي احوال په وړاندې چې ابتدا د چادو د سیر د چانا د بزرنا ته چې وس دا معلوم او ها د په من سره اس دا من سره دی چې احوال په معلوم شو ای بسرې او د سیر چې ابتدا دوه د سیر او دو دی چانا پدا اس کا دامن پخپلا مانا مندی مستقلا ہن دے پدا دلالت کل شی مختاج دے رسیر دے بسرا او الاد دے پورا دے ملاحظہ دے لخال دے غیر دے بشی اندر چا احوال بکڑا دے دا مانا خرج شو دا مانا تشو شو دا خود مخصول بیان اس خاصل خاصل مدو سجی مخصول خاصل میں شدہ فرق دے چیدی دوی سر مانے دے خاصل دوی سر خاصل مانا دے خو مخصول شلش کی هغه معنی رو ملی ماول په مشکت سره په خاصل شی به سوکای نو زده خاصل بنه خاصل مقصد دا چې دا سره عرض د دفعه د اعتراض هم چې یو لفظ د ابتدا تا ته چې ابتدا چې د مسل ته محدزه له حدا ولا عقل به دا څه شی دی مستقر شي او په دا محکومون علی وکي کیږي ها اذا له حدا ولا کوي ابتدا ان او علی ملاحظه غیر نو ګرځي جی دا معنا مستقلات دا مخکوم نه لیکل شي مخکوم کې دي او دا غیر لفظ ابتدا چې دا غار له خاطر دا غیر ابتدا معنا دی ابتدا چې کله یا کله خاطر وکړو والا دې پر دې ملاحظه دې غیر وګرځي نو کنه غیر مستقيم لا يسلم خو اي حكم عليه او به نو محكم عليه غير اعتراض به دي چی ارتدا مستقره ده هکړه اوسه دګلا غیر مستقره اجتماع د طرفین دې په خاصه سره چلند مو کما محكم عليه محكم عليه چې هغه ابتدا چې کلی دي جی ا منه کلی دي ا دې کلی منه پر او کما ابتدا چې غیر مستقله بل هغه ابتدا چې هغه څه دې ابتدا جزیدو چې معنی جزید پر او نو یو شی محکوم علی محکوم به مستقل و غیر مستقل نشه مستقل هغه ابتدا دو کلی معنی دو هغه مستقل غیر مستقل هغه ابتدا دو چا جزئی جزئی معنی و خبر به شکنه اول حاصل حاصل دا ان لفظ الابتداء موضوع لمان کلی ده معنی کلی دی پرواز ده مطلق ابتدا اسدا مطلق ابتدا خو ساده ډیر شی کې د شوز بداو ابتداء د خواروک ابتداء د شوک ابتداء د سابق ابتداء د سیر ابتداء د بلشی دایو معنا کلی دو ولفظ عام ولفظه من شاء معنا کلی شو کنه او په دای د پر سره معنا کلی جو داس مستقل هه او دا مخم علی هه او مخم یو کریش او لفظ د منجره موضوعات لكل واحد من جزئیات المخصوصه ادگی ابتداء کلی چې سره جزئیات کې لفظ دمن ده هر جزئی پر سره ها ای جزئیات پر اوره مخصوص مخصوص جزئیات چا ابتدا د سیر دو ابتدا د عقل دو ابتدا د چا دو نبی ای د پر اوره المخصوص المتعلقه المتعقله چا متصور ګرځي من حيث ان حالات بده حيث سره چا حالات یا جزئیات لمتعلقات ا د خپل متعلقات ای د پر حالات یی کی عامد من و آلات او آلات اللي تعرف احوالها دي پر تعرف تيجي متعلقات تيجي احوال په ګرانش په خبره به او دا معنا کولی چې يمكن ان يتعقل قصدا دا مونږه چې تصور قصدا نو کې ويلاحظ في حد ذاته في حد ذاته له خاص وکي فيستقل بالمفهوميه ده مستقل نشه بالمفهوميه او يصرف ان يكون مفهوم عليه پته شو ما تلګل جزئيات فلا تستقل بالمفهوميه اپ اعتبار د مفهوميه سره مستقل نه دي ازین ته مستقلن نرسی کته ډیر راځي ازین تر والدین نرسی چې سي پر دې متعلقات سره سره نه ذکر کړی نه ته چې وځه مالی ماوي چې ابتدا د سیر د بسره نه ابتدا د سیر د بسره دا ویره تا معنا تو زین تر دریم چې سي پر متعلقات سیر او بسره یاد ذکر کړی نه در دا ته نشه مالی ماوله دې مینا چې په مې سره ته دا مالی ما کې چې دا معنا شو لا چې سیر د چانه د بسره بلکه بادام آرام دي زمين درال کو خا خا سير دي بسرا دي تک په خپل نه دم ته مستقيم دي مقصد خو پيش ست سبق نه دي درا کو کوم خالص سوچ دا فلا تستقل بالمفهوميه ولا تصرخ ان تكون محكوم عليه بها او به مستقل شو به خو کوم شي بلا دا او محكوم عليه محكوم به بیا ماشي کوي خو شي کنه ویل اذلا بود فی کل واحد من ذکر کا محکوم علی تو کم باشا طاش لبدیدو ان یکون مرخوزا قصدا چا شای محکوم علی من چا مقصود بذات وی لیمکن اجی بدخ ممکن اجی ان یعتبر نسبت بین مجید میں نسبت معتبر ش بین هو بین غریب بل ترک الجزئیات لا تتع کا اے دگی جزئیات تصور نش کے دل ذکر متعلقات ایسے بد متعلقات سر سے نہیں لتكون آلات چ دا متغاصت جزئیات دا آلات وگر دیت پر ملاحظہ اخبار متعلقات پر خبر بھیجے گا اس پتہ سے مین جدائی مین سوچ کے خبر تھا مین دے دے ابتدا چ کم جزئیات تھی ادھر دے پر اوزا جزئیات سے شون سے سیر دای عقل دای شور دای ذہاب دای ہڈی چسر افعال دی او دے چانا چ کم شنا گا چار شریکاوی زکه سبق شې کوي د نو خامې دا شو مزار شې کوي د بسره نشم مثال مخارف شې کوي د چانه ماړې نه هم څه څه څه شي دا غا جزئیات چې دی دغه پر لفظ د من سره اوس اوس ته تر اصل شو به تر هغه جزئیات چې د موجودیت غیر منضبط معلوم هره دی جزئیات هغه غیر متناهي دي فتا خدای دې شي کې دي شي شي نه دا د خدای من سره غوړې پر وځه دا غیر معلوم شي نه دي غیر معلوم دي پر وځه سره نه ته دا کې دا وځه کیما وځه وځه نوعیدو وضع نوی جاتے جو وضع عامہ مدروس رہی جاتے ہیں کہ بلنے جو وضع عامہ تو مدروس دو خاصا وضع عامہ وضع عامہ جاتے ہی جب مفہوم کلی پر شدہ کرنے لائے میرے آدھر وہ مدروس رہی خاصا اثر سے من دادے اگونے جزیت پر امٹھاک نہیں ہوتا اگونے جزیت پر برا دے اگونے جزیت پر وستا دے میرے آتے تے مفہوم کلی مفہوم کلی چھتا دا ابتدا ابتدا دے مفہوم کلی دے پدالن دے ابتدا دے سیر ابتدا دے عقل ابتدا دے سبب ابتدا دے برش اگونے جزیت نہیں کنا اس دالا فضل من دے ابتدا دے پر حواز آ رہے خب وستا دے گی مفہوم کلی سرا چې دې مفهوم کلی لون د دامر اتو ته ګرځول دا لفظ د ابتداء جی اده لون د ذکر غ ابتداء سیر او اکل او شر او سبا کوم دا د جزئیه دي کنه نو په استاد د مفهوم کلی سره د لفظ د من د هر او جزئیه د پرسره نو معلومات په واسطه د مفهوم کلی سره غلای جی مفهوم کلی ورته مر اتای او دا جزئیه ته موضوع خو شو کنه بس لکه خبر مې سمخه اسماء اشارات په زمایر څه وها تر کړی و چې د متأخر نه مذهب ده متقدمین خدا سي چې دغه مفهوم کلی څه ده دغه موضوع او په شرط د استعمال فل جزئیات خدا مذهب خوندوار نه ته کله معنا موضوع او مشه شو متور کړ معنا حق متور کړ شو مشه مجاز او داس مل لفظ نه لاله چې ټول مر مجاز استعمال مو حقیقت مو متور ګوره مذهب د متأخر نه لای چې مو زه شامه دو موضوع او څه ده خاص دارنګ دولته دا من چلای دا دغه ابتدا چې سره جزئیات یې دغه پر په واسطه دغه مفهوم کلی سره ساتای وازاده او دا یې جزئیات معنی او دا جزئی معنی دی په دغه د دمن خپل دلالت کوي چې په اړه متعلقات څه نه وي ذکر نه کوي خو شکر نه کوي هاذا هو المراد دا تعریف ته خرف شه مراد دنه دا چې خرف ما کلمتون لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها بل تدل على معنى دلالت کو پخ پلا معنا خو في غيرها اي به اعتبار غيرها دي غير به اعتبار سره پد دلالت کول شدا و غير ته سره مختلف دي نه مرش اس په دې بشه ده وهذا هو المراد بقولهم ان الحرف چې دا حرف چې کلمه ته تدل على معنى في غيرها واذا عرفت هذا ايش كلا دا دوبن اندر اسر شپس خپل اور تعریف ترشه الاسم هذا العلمان في نفسه نو في نفسه شي زمير من دوه احتمالات پر شبه نکړي چې دا هي زمير کلمه درج نه ما درج کړه عبارت چې نه ده کلمه نه ده او یا ودي معنا تاسو کا درج کا اعتراض به ورته ده چې مفصل دغه مصنف په ایزاح شرح د مفصل شي زمير معنا درج نه ده مفصل نه خلاف روان یا معنا درج کړه وته کلمه درج کلمه درج شرسته خلاف اذا قد بسر ما علي وجي ترد في نفس الكلمه او في نفس المعنى قد بسر ما عال وجي ترى استقلالا بالمفهوم واذا عرفت هذا علمت تتلفظ ولا شيء مراد بك ان لم تم انا في نفسي استقلال بالمفهوميه او مراد بك يدل دمان في نفس الكلمه كزمير كلمه ترى دلالته عليها دلالت کلمه ده بدمان من غیر حاجت نظم مثلا متر اخرى ہے ہی ویل الاستقلال بن مفهومیت ده ده شبس ده استقلال مقصد ده جد بس رش کای کای نما تر رجی رجی کی اعلی مان ده سمانا فی نفس ہے بن نفس کلمه شی انا مانا ده جد مان دلال کل پتہ کلمه پتہ مانا بند مستقل ادو ده مانا مستقل بن مفهومیت دلال اس ما کلمه جد دلال مانا ده سمانا بن نفس مان شی ان نفس مان ده مانا مستقل بن مفهومیت او ده یہ سمانا مانا بخبل ارملی میج بدل کرسی ده محتاج ہے فمرجع كينولت المعنى اخيم ده مرجع ده كدل دماني في نفسه و كدل دماني في نفس الكلمه عدلت عليه الى امر واحد و استقلال بالمفهوميه چا استقلال بالمفهوميه نو مقصد ده چې اس خلاف ته مفصل نه نه راغلي لفظا فرق الغلبي يعني ده تعبير شي فرق الغلبي ده ځکه چې هو ضمير معنا ترجه شوی ده ته کلمه ده راځي خو من خو سر معنا اس خلاف مستد به سر مقصد معال ودی تردنی چې استقلال متا خلاف داست لکره دا اختلاف نشته حقیقت په معنا شي اختلاف نشته یو خبر فدا به شو کنه فا اچھا ای دولتا ایو خبر شته چې دا وجه څه دوی په کافیا شي الکلمه لفظ نو ځال معنا او الاسم بدل علی معنا فی نفسه دا فی نفسه ضمیر دوا احتمالات ته پښه بیان کو چې یا کلمه درجه ده ما درجه ده چې تعبیر کریم نه ده او یا وشه درجه ده معنا درجه ده او متغیر مصنف اکفی مصنف ته اذا شرح د مفصل شي ضمیر وجه متعین کړل چې درجه ده معنا درجه ده او کلمه درجه ده بدا ویني چې دا ځکه هم چې اصل په کور دا چې ضمیر معنا ته راځي شي ځکه معنا به نرځي هو الحق للکریم اور جن ضمیر کریم دا ولاږي چې نو په مفصل شه چې دوی ته ضمیر معنا ته راځي کړای دا ورته د دښینا د بدلاول د پوره دلیل نه و چې میږه زیاده ضمیر کریم ته نه وږي بای ته کېدنه د پوره دلیل نه و ځکه ما پاشه وجه د خسر نه د بیان شوی مخ شه چې به زمير ور کلمات راځي وي دته مې ور کلمات راځي ځکه ورته جزم کړه و چې زمير شته راځي ځکه چې خو کاور زمير ارجاد زمير کوي ته ولاته بده کنه معنی شتانه به اسمي بل د لوشو زمير معنی معنی راځي ځکه به تاسو زمير کلمات اندر جګړه شته راځي کړه معنی تر او رجا دلت په کافیه شو لانه ایمان تدل علی من دل خسر بیان شوی او په دل خسر زمير شته راځي شوی کلمات راځي شوی نو دلت دغه یغی کلمت تعریف کې دغه اسم مش خو تعریف کې خو تفصیل دی په کور دغه تفسیر او اجمال مې څه څه شي تفصیل دغه اجمال چې خو موافقت ورا په اجمال چې زمير کلمات راځي نو دلت اگر چې زیات زمير کلمات اولاد اخو او کلمات راځي چې اجمال دغه تفسیر مې څه څه او کله معنا راځي کوي الحق للکریم خبره ده چې زمير کلمات اولاد نو راځي کوي استعمال ځکه تدوا دي په کافیا شه احتمالات وایي او په غاشه ځکه یو احتمال متعین دی زمير معنا راځي په دا مشته مدوی نه ایګه ففي هذا الكتاب الزمير المجرور في نفسه يحتمل ان يرجع الى امام موصوله كافياش الذي هي عباره عن الكلمه تامر جرى عباره عن الكلمه وهذا هو الظاهر وهذا ظاهره ليكون على ترك ما سبق جدا تفسير دي موافق تشاشي دي اجمال شيء اجمال تفسير ما يشترش متابعه ترش في وجه الخسر من قيل لا تمانع في نفس الكلمه شا كده المادي بنفس الكلمه هو يحتمل اي جهه المعنى او ده احتمال اشته جمعنا درجه كده معنى نجد او موغا مرات مشهور انداز چې زیات زمير کاری تاسو ته نه درځي کوم شي ولذا ذکر زميره دې وجه نه زمير دلته مذکر او په نفسه هي تنبيه على صيغه اراده كل المعنيين چې دې سره اوس کا هاي ویډیو ہے جو خو خالي کلمه درځي ولكن عباره المفصل ظاهره في مال الاخر او کا عباره مصالح شو او ظاهر په اخر معنا شو چې چر چر درځي کا معنا درځي ویلي وهو يرجع زمير المعنى لا عدم المسبوقيه دي بما يدل على اعتبار كلمه تشنو بسر كما ذاك مقصد ده شيء ندي تر شوي چا دلاله دو کو جي کدل دماني بنس چ زمير شتا راجي كه كلمه دار ذاك بعد دل خسر شتانا چ پش زمير كلمه دار او دو تط پداش ذاك هم زرا جي اج بزا خبرانو جي ولهذا جزم المصنف هناك يدي وجن مصنف تو اس مفصل ش جزم و برجو الى المعنى زمير شتا راجي كه وبما سبق من التحقيق ظهر انه لا يختل حد الاسم جمال ولا خطر معنى بالاسماء اللازمه للذات ده تفاد اعتراض اعتراض اور دي تعریف جامعین دا تعریف تے اسم دے جامعین شاہ پر اندر تعریف کے خرف معنی دخول دے غیر اسماء لازمۃ الاضافت اسماء لازمۃ الاضافت انا اسماء چ خام خو اضافت لك فوقو دے او تختو دے او زو دے قبلو دے دی دا ایسا لازمۃ الاضافت او خاص معین شینہ دا اضافت زو مالی دیکھا نا تخت السماء فوق الارض دا خاص خاص شئی نتا اضافت شکن او دا قبلو دے بادو دے مانے سے دی چیزی پرا مزفلین نیمی سر دی تغس نیست مانے شکن نو دا غا خدای نیسا غیر مستقل شل دی اسما ظروف تی او دی تاریف تیسی بنا دے ہوا دی زګا چې په معنا باندې مستقلن دلاله خو خامہ خو مضافن لوی سره څه کوي نو دلاله په خپل معنا شته مختص شغل چې هغه ته د اسماء تعریف ته اسمه ده وته لو په تعریف شخص څه شو اې چې دا کومه معنا تعریف چې موږ ته وکړه دا کوم بحث مې ته وکړه اې دا اعتراض کې نشي جواب دا اې دا اعتراض نشي ویلې زګا د فوقو د تختو د قدمو د خپل معنی د معنی مې او په د خپل معنی په دلالت کول شي د بچت اسنه نه مت مضافن له اجمالا مصدر ورتلای شي اجمالا غا غوډي غا مضافن له خو تفسیر نه نو یزو چا باندې یزو چا وجه د زو زو مال معنا د صاحب مال زو مطلق صاحب ته څه صاحب ته شتا ته څه شي دی صاحب شي صاحب شيء صاحب شيء دايس وما نقول له يزود معنا صاحب صاحب قد تشي وي خو صاحب معنا كده اي صاحب معنا دا صاحب دي تشي دا اي بس يوشي صاحب تشتا اي تشي تشتا اي مو اي تشي تشتا دي ريبي اي تشتا دي كتبه تشتا دي تشي دي كتبه تشتا دي تشي دي خدا جزء خپل معنی کلی ذکر کړي او پدا کلی معنا باندې د ز دلالت په خپل کته متعلق نه کوي ذکر ز معنا صاحب اس اې چې چې نه صاحب دي او متعلق ور سره اجمالا زين ترسي ها په ذکر کولو به څه نه ضروري نه دي ضروري او پدې معنا باندې د ز په خپل سره ځلګي بل چا لګول تر سره نه شپایي درنګ تخت تخت معنا مطلق لون تخت شي تخت صدفنا تخت سمانا تخت شجرنا مطلق تخت معنا لون تخت شي تخت معنا لون بدل لون ولې معنا مند لفظ تخت خپل څه دلالت کوي ا متعلق پر سره اجمال مطلق شي چې شي دی خو یې ذکر کول تاسو نشته بغیر به شي ذکر کول نه په خپل د تخت په دمن څه فوقو دغه څه دلالت کوي متکی معنی مستقلی دی مفهومات کلی یادی دی کلی معنی پر د خپل تختو دی وغات دی پس ظروف از شوی دی او په دې درو شو دی د بلچه تاسو نه دی تفصیل نه دی مختاج ا دته چې کوم جزئیات دی پښه د دوی استعمالی دی دا استعمال شد دی اوس مختاج دا استعمال ځنته مساله دی فی نفس الوضع معنی کلیاتی او د دې ذکر کول خاص متعلق تاسو نه دی مختاج ا دد دج شوی د دې استعمالی جی په چاشه په دا معلوم شوی نشي نو دا خو استعمال دی اصل وضع په اعتبار سره خو اوس چې ته په اعتبار د اصل وضع سره دا په خپل معنا باندې مسکرن درلود په څه دا مختاج نه وي دا خو مر هر د وژن چې استعمال په واښو زمش په چاشه استعمال یې مرشي زومار تخت السماء یا تخت الشجر فقط خاص شي نشي خو دا خو مې دي احوال مو یې اوبر احوال څه دي ا د دې د نه دی ودا ته مختاج د تختو وته نه د مختاج ا شي نه ودي تاسو دي ها مختاج په خبر اګه ملي مولای په دې سره کی دو په خپل معنا شته ته مختاج نه ده په خبر به قصه وبمثل كما التحقيق ظهر انه لا يختل خد الاسم جمعا ولا خد الخلف معا بالاسماء اللازمه الاضافه لكازو فوق تخت قدام خلف الى غير ذلك لان معانيها مفهومات كليه معاني مفهومات كليه دي مستقله بالمفهوميه ملحوظه في خد ذاتها ملحوظ في ذاتها دي لازمها تعقل متعلقاتها تصور متعلقاتها ورث لازم ده خو اجمالا وتبع من غير حاجه الى ذكرها اګه ذکر کول تاسو نشته حاجت نشته خپل تختو معنا لوندي بس خو کوم معنا بونده څه شي بونده بس څه شي کوم معنا مخ خلف معنا ورسته بس اته شنو ورسته چې څه شنو ورسته اګه شي ذکر کول ته ضرورت نشته بشه نشته تم د خو خراب مو دی او کوم مو دی هغه خپل څه دلالت کوي اجه به کته تر اوسه به بس پور دا چې تاسو مستګو شي استعمالین نه خام خو مزفلی مخصوص کو سره ذکر کوي لکن هل مجرت العاده عدد دي شوي ده باستعمال في مفهوماتها شديد استعمال في مفهومات شكو مضافة نعم تعالى مضافة لأنها الغرض من وجه ذلك غرض بنا داري ده دا راجي دائما نموذ الأوضو ندا غير مستقرار مغنى موذ الأوضو معقولي دو وغرض بنا داري استعمال في جزيات شوكا خدا دنك دي پرجي آقا جزيات معلم كيفي غرض داري لازم ذكر نو دي وجهنا لازم شو ذکر دی ایک جزئیات خلفہ میں حاضر خصوصیات چہ خصوصیات معلوم کی جی نہ تا لا لاجل فهم اصل معنا دغه پران دغه خپل معنا د دې چې دا معلوم کړه به بغیر به خصوصیت نه دا خالی خصوصیت معلوم ول پر عادت اجر شوی دی زم زم کوي نه دا نه چې د خپل معنا شي معلوم ول چې په دا شي د مختاج وتا چاته جی خپل معنا نه دی مختاج خالی خصوصیت معلوم ول د پر د استعمال د چې وا خاص خاص نه د څه کوم ازم اضافه اجر عادت پر اجر شوی نه دا چې د خپل معنا شي ول کی متعلقات مقصد ته دی مختاج لا لفهم اصل معنا فهي دلالة على معنيها ده دلالة بالكل بمعنى ما عندكم معتبرة في حد نفسها لا في غيرها فهي داخلة في حد الاسم لا في الخالق بس تنويزها